Zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca podpalenia mieszkania w Warszawie najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Szczepionka na COVID-19 będzie dostępna w Polsce na przełomie roku, mówi wiceminister zdrowia. Tysiące katolików przed kościołami we Francji chcą przywrócenia organizacji mszy. 3 miesiące aresztu dla sprawcy podpalenia mieszkania w Warszawie 11 listopada podczas Marszu Niepodległości. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej kilkunastu osób w postaci pożaru. Ogień pojawił się w wyniku wrzucenia do mieszkania płonącej racy. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj w Białymstoku. Był wcześniej notowany przez policję. Jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Szczepionka na koronawirusa powinna być dostępna w Polsce na przełomie roku, twierdzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapewnił, że jako pierwsi otrzymają ją seniorzy, pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych. Tydzień temu amerykański koncern Pfizer ogłosił, że ma szczepionkę skuteczną w 90%. W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę na zakup 300 milionów dawek. Minionej doby spadła liczba zakażeń COVID-19, to ponad 21 800 nowych przypadków, o ponad 3 tysiące mniej niż wczoraj. Drugi dzień z rzędu spadła też liczba tzw. łóżek covidowych. To optymistyczny znak, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są dobre informacje, aczkolwiek jeszcze na pewno za wcześnie na pełen optymizm, na odtrąbienie zwycięstwa, ponieważ przed nami naprawdę jeszcze kilkanaście bardzo, bardzo ciężkich tygodni. To, co rząd robi, te restrykcje, które wprowadziliśmy, one zaczynają przynosić efekty. Dziękuję Polakom za to, że stosują się do tych restrykcji, że pozostają w domach, bo myślę, że to jest najprostsza metoda, abyśmy wspólnie pokonali tę epidemię. W szpitalach przebywa prawie 22 tysiące chorych. Ponad 2 tysiące z nich wymaga wsparcia respiratorów. Za kilka dni pandemia osiągnie apogeum, a potem będzie już tylko lepiej, twierdzi włoski wiceminister zdrowia. Liczba nowych zakażeń COVID-19 w Italii spada, ale niepokoi przybywająca liczba chorych w Lombardii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dziś wykryto prawie 34 tysiące nowych zakażeń, ponad 3 tysiące mniej niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia wyraziło zaniepokojenie kolejnym wzrostem odsetka wyników pozytywnych do niemal 17,5%. Najwięcej zakażeń po raz kolejny wykryto w Lombardii, ponad 8 tysięcy. Liczba wykrytych aktywnych przypadków przekroczyła dziś 700 tysięcy. W szpitalach przebywa ponad 32 tysiące chorych, wczoraj było ich ponad 600 mniej. Do 3,5 tysiąca zbliża się liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Wiceminister zdrowia Pier Paolo Sileri spodziewa się, że za kilka dni pandemia osiągnie apogeum. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Setki francuskich katolików demonstrowały na ulicach wielu miast, żądając otwarcia kościołów i zgody na organizację mszy z udziałem wiernych. Francuskie władze z powodu zagrożenia epidemicznego zamknęły wszystkie świątynie na terenie Francji 3 listopada. Z Paryża Stefan Folzer. Protesty katolików odbyły się w kilku francuskich miastach. W Bordeaux około 300 wiernych zgromadziło się przed katedrą i modliło się na kolanach o otwarcie świątyni. Ponad 500 osób protestowało przed południem w Nantes. Katolickie stowarzyszenia zorganizowały także demonstracje w Strasburgu. Protesty odbywały się za zgodą lokalnych władz pod warunkiem ograniczenia ich do 500 uczestników. W Paryżu prefektura ogłosiła, że zaplanowana na wieczór demonstracja przed kościołem Saint-Sulpice zostanie zakazana. Władze obawiają się, że weźmie w niej udział zbyt wiele osób. Od kilku dni dochodzi w tym miejscu do tłumnych zgromadzeń, które francuskie MSW uznało za nielegalne. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin ostrzegł, że uczestnicy manifestacji organizowanych bez zgody władz będą karani. Jutro szef francuskiego MSW będzie rozmawiał z przedstawicielami wspólnot religijnych o możliwości otwarcia świątyń dla wiernych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Nowym Jorku już czuć magię świąt. 23-metrowa choinka jest już na Rockefeller Center. To norweski świerk ważący 11 ton. 2 grudnia podczas tradycyjnej ceremonii drzewko rozświetli tysiące kolorowych światełek. W tym roku ze względu na pandemię wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności. Dekoracja choinki potrwa kilka tygodni, a zabłyśnie na niej w sumie ponad 50 tysięcy diod LED nawleczonych na 8 kilometrów przewodów, a zwieńczy go gwiazda pokryta 3 milionami kryształów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy popada jeszcze na północnym wschodzie, ale opady będą tam zanikać. Deszczowe chmury przeniosą się na zachód. Poniedziałek pochmurny w całym kraju i wszędzie z wyjątkiem wschodnich województw popada niestety. Od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu znakomitego jazzowego gitarzysty Jarosława Śmietany, którego pożegnaliśmy w 2013 roku. Muzyk w 2011 roku wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Przed Państwem Jarosław Śmietana Band i gość specjalny z Australii, Bill Neal. Thank you.

was one. From the CD, I Love the Blues, the magnificent Irish Metallica. Panie i panowie, ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, do której go zaprosiła Zofia Sylwin, najwspanialszego gitarzystę naszej ojczyzny, Jarka Śmietanę. Żegna państwa młodzieżowa publiczność, żegnają realizatorzy dźwięku Jarosław Regulski, Jacek Gładkowski. Żegna Jan Chojnacki, który obiecuje, że to, co się będzie działo po zejściu z anteny, usłyszą państwo w pierwszym odcieniu bluesa. Jarek Śmietana. don't you give it up, baby? Bring it home to me. Or write it on a piece of paper, woman, so it can be read right back to me. Tell me that you love me. I need your love so bad. Need a soft voice just to talk to me at night. I don't want to worry you, baby. I know we can make everything alright. Just listen to my plea, baby. Bring it to me. Because I need your love so bad, baby, yeah. I need your love so bad. Bring it to me, yeah. Bill News! Dziękuję bardzo. Chcecie Państwo jeszcze może jakiś... No to zróbmy eksperyment wokalno-muzyczny z udziałem słuchaczy. Chciałbym Państwa zaprosić do zaśpiewania refrenu tego znanego standardu z 60-tych lat. Piosenka jest o miłości nieszczęśliwej perkusisty do pewnej damy, która wybrała gitarzystę. No tak to czasem w życiu bywa. Perkusista jest załamany. Płacze. Będziemy płakać razem z nim. Słowa są angielskie, melodia jest też angielska. My mamy taki sentyment do muzyki z lat 60. Akurat tak się dziwnie składa, że cokolwiek chciałbym posłuchać w domu, mam bardzo taką dużą kolekcję płyt, to zawsze sięgam do muzyki z lat 60., czy to polskiej, czy zagranicznej. Czy to jazz, czy to blues, czy to cokolwiek. Jakieś magiczne lata były 60. zeszłego stulecia oczywiście. Myślę, że mężczyźni to mogą pamiętać te lata. Dziewczyny na pewno nie, bo już jeszcze nie było na świecie, ale... Męska część słuchaczy dzisiejszego audytorium na pewno może pamiętać, może nawet pamiętacie ten utwór. Najpierw was nauczę słów angielskich. Słowa są stosunkowo proste. Proszę za mną powtarzać. Spróbujcie. Teraz forte. Tears begin to fall. Oh, well, I want you, baby. I'm crying.